إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي چگل يتود الله جول نلا صلى الله عليه وسلم يا جون گوندو دن کوي صحابه بي النبي جو يا هوري بي گوندو لينول اسلف الامه اي بنگال وانودو روكيرد يافد جونغو اي وند كار سيرب ادن كبا هند خبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اي كان گوندو کو جياب الله كان نفقن نوبي لاول الله نو في إن جاء إكزامبل نين هونك سليمان بن الربيع هالان تمن ويمين ميدي أمة أمين جاء أمين غندي هجيان كوب ويم ببصرة من كتش مكة جنون دي بنغاري مكة دي بنغاري هجوري كونون سحابة وكم بنجيد آياد بنجياني دي من أمي بنام نيهول سحابة تاو تير دو أمي إن غور خينا دو هند والا غور يغي سحابة بن لو إن جياهن بيتر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويفضل الله على عبد الله بن عمرو فاتينا منزله من غري قال لمكو من غري قال له وندك جرم وندك تيمت تتي فدي ينك وما أرديك تيمت تتي ندو قردو هجود من بي إجم بيدو فوق حقانك عبد الله بن عمرو قرد أردي ما عبد الله بن عمرو إن بي آها كاين قد وندوك سيلا بمكو دو ودها جون بيو حلفي بي أناني من جيه قوانم بتاني متون من جيه سودو كابتو بتيوتون غركو هنكد مول أبيض الرأس واللحية خارن إن رنو كنم وارن فوف كنا مبادي غندا وار موند ومبادي كل كل كنكو أولو غندا ساجي سير علام النبلاء بنغار تنكو ييد أولو غورك باتن دي بنجي تدو غال مكو كادي بنا نكبروج مكو ييد مكو بنغال ود موجر ناني قام بنفقة هذا العدد الكبير من الحجاج بيرو فو كنكو غاري غندا حجو تيمت تريباني آدم فوكو نفق يمكو yani kanko deppisi dum en jeyi hajjoidi wonno hollama hijjore koy e ruknu jabe der jokli l'islam hen himbe hebe mbawa wadde nen honde dum wadi gonnam jom jawdel en hanki ko non baranno ko wallude himbe no kajjiroy anani ko hondani gonnam o newnani beedo jiyabe Allah yaade hajjoidi kadi ko non en pamay hadith e kadi wonde dalala ala ihtimami tullab al-ilm bi ziyarati al-ulama كم بيادو غنم جنگو بيادو كدي ييد بي ياد سلمينو دي اندو بي موبي ندر لينو لها يفاي داجي كدي غواني هيد جوارن انا جاهن سيمن جي حج ما كول توني يم بيهاب انغانو ديرا يم بيهاب حاتين تي جم غند ام بي انا جاي خبروج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وان بنغل نو وي لاب دريد ومجر بنغل وان دي آجون كارسير عبد الله بن دينار حالاً تمن عدو واقع أو خرجت مع ابن عمر إلى مكة وميلت دين ابن عمر ياد مكة من غير من جب قوى النمد ونكو قوى رسر مكة فانحضر علينا راعي من جبل hoydar ko be joodi e pofti tan haa ɓe ji gaynaako tillin dammiri mum ummorade hayre towde tan wirtiiɓe ɗon. Ibnu Umar wi araa'in, an woni gaynaako ɗiɗon dammiri? Wi naam. O wi in yeyam hen dammuhel gotel bini chata min alganam. Gorko o wi inni mamluk, min goo goo komi kalfaɗo. Ko noon kadi ganduɗa ndiɗo jawdi kadi komin kalfinaɗo. O wi ɓulli seyidiga akala hasib, sa yi kay ɗum kane weeɓi, sa yi kam ɗo gotel ka yeehi a wi boyi ñaami haala mum ala fo to yahata. Wonnan maccuɗum on sikkuno ko ɓalejo ala ko andi o fa ayna llah azza wi nden hoto Allah woni. Somi wi noon hoto Allah woni, somi wi noon hoto Allah woni. Anani kangona ɗum ɗo woni ko jaabi Ibnu Umar. Fa ayna llah tan Ibnu Umar woygo anna caggal mum naamni oɗo maccuɗo hol jeeɗo mum hol kalfuɗo mum, caggal mum sottimo rimɗinimo. Anani sen ƴeewi ganduɗa to naafi to riwaya gon gadɗo ha joni abi ruwade o to ga naafi fatakahu wasara lahu lganam, o rimɗinimo dammirɗi o soodi o rokkimoɗi. Siyara alamu nubala deftere tare ɓere nde temedde ɗiɗo e sappo e jeegom. Eyyi koni pamirten gonnam hanki ɓeeɗo ɗo mbano wonde kaare siriaɓe wawi wonde moƴƴuɓe kadi. Gonnam oɗo heeɓi ko wiyete ay oɗo nunɗal makko kanko oɗo maccuɗo kalfanoɗo batte nunɗal makko e yaadidgol makko ngol woni sababu o heeɓi liberté makko kadi o heeɓi jawdi ha heewi batte wonde gongirante. Ene jeeya kabaruji kadi ko haalate hal Ahsan ibni Ali radiallahu anhuma. Nani oɗo ne gonnam kamɓe oɗo Alkasim ibnu lfadli haalata wi min jeeyino ha joyde, min gari min birti Madina, min gari min jippi Alhasan ibni Ali amin keewi noon. Oyi gonna min mbaali ɗo mi weeti min kontine lawol amin fewde makka, oyi amin gona ha joni yimɓe yonɓe. Oyi tan Alhasan itti gonnam jawdi abbiniɓe rokki goto maɓɓe fotti amen nayyi. Yiɓe garti noon ɓe mbi wallahi kamɓe ɓittaki no fewi ndiɗo jawdi foof. O wi aha, o wi son tawnomi ala hay batte tan mi rokkata mon hay hunde, kono ɓayri mi rokki mon woto dutti e ganduɗa la taruddu aleya marufi, moƴƴere mbaɗmi nde woto dutti nde am. Anani oyi ganduɗa ama inni mousawidu kum, oyi mbaɗi ɗum ɗo tan ko ɓaɓɓon hen keɓono hen jooɓa tan. O wi wonno inna allaha taala yubahi malaikatahu bi ibadi yawma arafa, oyi ganduɗa wonno jomiraɗo no wasoro malaikaji makko e maccuɓe makko arɓe hajjude ɓe ɓeeɗo foof gaari ko batta. Anani yawma sa ƴeewi siyara alamu nubala deftere taraɓere nde temen ɗiɗi e capanɗe jeegomi goo page o. Eyo ɓeeɗo sahabaɓe koni ɓe mbano hanki wonde kaare siraɓe wonde waɓe rokkude ɓe rokkiroɓe kadi jawɗele mabɓe ɓe dokkantan. Ene jeeyaɗin habaruji Harisa ibnu Nu'man al ansari radiallahu anhu. Eɗen gandi gonnam kon ko oɗo Harisa kanko gurna makko ne sakkiti nde wi ha wumi, kono noon hono waɗi haw yaha jama tawa tampata. Anani ko gaariyol tiɗgol haɓɓi damal galle makko ɗo ha yetto mi siida. Anani damal ɗo kadi waɗɗo gafakki hunde fo hen waɗata ko wayno ganduɗa tamaro en e gueɗe ñameteɗe, hasu miskino ummi o nangui to ɓoggole ha yetto o itta hen o sakko ɗum. Anani kanko oɗo gorko ni waktu daɗatamo hatujinane ɗo wowo ni hen tan nangui gaariyol makko ha yetto yo. Joni noon ganduɗa yimɓe makko ɓe mbi affaire sakkade miskineɓe ɓe kay ɗum kay haysa ummaki minen amin mbawi waɗandeɓe ɗum. O wi mi nani annabijo wi inna munawilata al miskin taqi maytata su, o wi annabijo wi kam wonde wedde miskino hunde guitta hunde dokka ɗum, ɗum ɗon ina haɗa neɗɗo mayde bonde, yani ina haɗa neɗɗo gonna mayde bonde. Anani sa ƴeewi kaɗo haala tabaqatu ibnu saad e deftere taraɓere nde, ko noon Hafiz ibnu Hajar oɗo habar kadi wi Tabarani haalimo. eyyi koni pamir tan ɓeɗo sahabaɓe noon ɓe mbano himmirande banggal moƴƴere tan, juuloyde dental en, sakkade en, hayso ganduɗa oɗo gumɗo yiyata, kono gonnam ko ɗum ɗo woni haaju mum. sen ƴeewi ganduɗa habaruji Moaz ibnul Haris radiallahu anhuma. Eyi oɗo ne jeeya ko yimɓe gonnam ko yimɓe rokkiroɓe no fewi. Kanko oɗo Moaz ibnul Haris e mbi kanko mbi ibnu Afra o kala ko joguino sakkoto tan. Eyi ndo heeɓi guel ɗo ɓinguel noon debbo makko o yeehi haalani koreji makko haalani kaw makko en, mbi jawdi makko ndi ga hen kadi oto firtirde ndani ɓayɗo dañi ɓinguel oto bonnu jawdi ndi haysomo sakko yo dañ ko heddi hen. O wi ala abat nafsi, o fittano makko jaɓani illa an astatira bi kulli shein ajiduhu min annar. O wi kala kanko ko heeɓi kay waɗan ɗum heɗɗawo hakkude makko e jeygol nadde jeygol ko ɗum woni ko dogui ɗum noon ɓayri sarak na haɗa wona wirgallo heɗɗawo. Kala ko dañi tan o rokkiran saabu Allah beele ma o hiso o wasa nadde jeygol. Gonnam nde o maayi nde mbi accuno ko leydi ndi hewani no fewi ni, sanga nde o mayata ndiɗon leydi jarata hay buuɗi tati walla buttati ko ɗon jarata. Gonnam kanko guilɗo cukalel nde yeehi ha mano mbi hajuma gorko naɗɗo gorko goɗɗo joom jawdi goɗɗo haaju mum are nokku he soodi ɗum 300,000 ganduɗa ko ha joni ko wiyete dirham ko anani safatu safati deftere aranere nde 1,077 wonnan ɓeeɗo jeyaɓe allah woɓɓe na ngoodi rijal yaishuna li mujtamahim kañum ɓe guranta tan ko rendo rendo tan guranta wona koye mumen wona galleji ko rendo ngo haaju mum en woni e wadde moƴƴere fewde julɓe foof kamɓe wona ɓamtade wonde ganduɗa archive mum yaari yeeso woɓɓe noon ton ko archive am to yarate budget am to yarate yo ɓeydo tan ala ɓeeɗo kañum en ko moƴƴere tan ɓeydortono nafɓude yimɓe sakkade yimɓe waɗande moƴƴere eɗen ñaagi allah yo allah waɗan en moƴƴere eyyi sen ƴeewi kadi yimɓe kaare sireɓe sona limti yimɓe wawnoɓe rokkirde ma en tawa toon inde Saadou ibnu Ubada ɓinguel makko ne wiya Qays radiallahu anhuma eyyi ɓeeɗo koye sahabaɓe gonnam ko yimɓe hewɓe moƴƴere Saadou gonnama ɓinguel makko guel ɗo Saadou hollama ina jeeya teddugal makko kanko e moƴƴere makko e mbi annabijo ari madina nde kanko laal makko darnani annabijo sallallahu alayhi wa sallam ñande foof neldan ɗum ko ñaami tan fakana jafnatu saatu taduru ma rasulillah sallam fi buyuti aswaji kala to annabi yonta e rewɓe mum he laal Saadou ngal tawanmo tun sa ƴeewi siara alamun no bala deftere adanere nde 1,566 kaɗo haalan ina hen kanko oɗo gonnan ko noon kanko Saadou ina jeeya e moƴƴere makko e kaara siragal makko yimɓe notiɓe diine wonnoɓe misside annabijo ahlussuffati en ɓe kanko mbi saha foof mona wayno hakke capanɗe yimɓe o nawaɓe rokkaɓe ñamde fi sabilillahi sa ƴeewi siara alamun no bala sa ƴeewi gonnam ko noon kanko oɗo Saadou wonno golle makko ha watti yeynede kala jiɗɗo ñamde kay ha haara fi sabilillah yo ya galle Saadou gonnam Saadou ibnu Ubada eyyi kono dani kanko ne e banggal ko yowite kaara siragal makko e moƴƴere makko rokkama no fewi wonnan ɓinguel makko Qays one on ari ko noon onne andira tan ko rokkirde e mbi debbo goto are makko kanko Qays ibnu Saado debbo o noon ari gonnam wi ashku ileyka qillatul jarzan o yimɓe garmi ko waytade gallam o o wi hay dombil gotel ala toon ay o faami eyyi mbiɗo woytoma wi gallam o ko wiyete dombil kay domburu ala hen eyyi futti ko ñamde ala hay hunde ala ko wodi woni hadihil kinaya o wima ahsana hadihil kinaya anani holli tan ko ñamde ala e suudu he ko hayko domi ina gara ina kocca nani o wi jeehi kebbine galle makko o ko wiyete ganduɗa khubzan wa lahman wa samnan wa tamra nawi toon ko wiyete farigi ha heewa e tew jorɗo ha heewa ko wiyete nabam nawanemo e tamaro anani kanko Qays o ewe ko ni gonnam kanko o wano ko neɗɗo gonnam kewɗo jawdi no fewi ɓe mbi gonnam o meeɗi yeynu kala jiɗɗo ñamlede yo ar ko ñamle hakke capanɗe jeenayyi ujunere foof rokki gonnam man arada alqarda falyati fa aqrada 40,000 capanɗe nayyi ujunere ɗum ɗon kadi o ñamli kadi o ganduɗa o yaafi hen feccere nde o rafa nde noon gonnam yimɓe arɓe salmindemo ɓeɓe pamɗi o namni joom suudu makko o ko banum debbo aboubacry siddiq o wi lima qalla uwadi hol batte ganduɗa juurotoɓe aroɓe salminde kamɓe pamɗi o wi liddani batte ko ndewataɓe ñamale ko kay anani batte ñamale jogui ɗiɓe kerse garɗe ɓe kuccita e ma tawaɓe ara rewɓe o wi allahumma arzuqni gonnam kanko o windi kayitol ari kala mo ñamluno fo o windi ganduɗa o yafuri muɗum saabu allah anani ɗum ɗo gonnam ɓeeɗo hamɓe haaju mabɓe ko asila ko guille hakkude ganduɗa jiiɗodiral e jokkodiral eyyi hakkude mabɓe gonnam kamɓe julɓe hanki ɓeeɗo debbo makko joom suudu makko gonɗinɗo allah ɗum woni ukhta aboubacry siddiq radiallahu anhu nabbahatu ila sababi dalika ana ɗum waɗi sababu gonnam o wi garam neɗɗo gonnam neɗɗo dewoma ñamali huccidde mum ina tiiɗi seeɗa nde on haalanimu nde afahum jamian min tilka duyun kamɓe fof o yaafiɓe gonnam ñaw banggal ha joni gonnam ñamali ko wonno hakkude mabɓe ko eyo ko ni ɓeeɗo hanki ni ɓen sen ƴeewi salafu salih o kabaruji kewɗi goni hen gonnam ko yimɓe moƴƴuɓe tan ko yimɓe rokkiroɓe tan ko yimɓe nafqoɓe tan ina jeeya hen gonnam ganduɗa oɗo ganduɗa ceernajo hafiu zahabina haalanamen haala ahmad ibnu jafar ibnu kanko oɗo ganduɗa ɓe kaala haala qissa ibrahima alharbi ko joom gandal manggal joni noon ɓe namnimo mbi o arino e aba ishaq namnimo est ce que an ko bindata kabaruji ko a haalni hen haala tan ko yewite banggal kaara siragal o wi haddisna fi sahaibi hadis o wi haalan amen tan haala kaara siragal ko jiiɗa e ko jirlotoɗa e ko nanɗa ko e banggal tan neɗɗo dokko o wi naam ويحدثني أبو بكر عبد الله بن الزبير ويقول نبي كائن حال نبي وند عند غورك غوتن ونوتون ويخرج عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر إلى عندك جم جود مود ون وميد يرد يادي قول نمو أري زرد مك غوت فإذا في حائط يعني لسيب له عبد أسود دو يل قول نمو دار رمج يوت جيس مبدا زرد ناج مك هو أري زرد غوت وتيتون مچود بالا جون جوجي مبرمون إن نعم ياكل اللقمه ويطلع القلب اللقمه ومجي كو نيام ركو نون سو نيامي لونغير واتر رواندو نسرما كو دو ركا رواندو لونغير كاد كانكو عبد الله نون كو ندو دوكونو فيندو يي اودو غوركو نو وداناني دوم دو ويلي موي اودو غوركو وي اون يا اسود لمن انت ان هول كلف دو ما انو ويلي مصعب بن الزبير كانكو مصعب بن الزبير حلفم اي هذه الضيعه لمن اودو زرد ما غوندا من هول جيدو ويلا كوي غاندا وي كوكانكو كاي كالفودو كام او جي نوكو او مصابو ويلا قد رايت منك عجبا من ديمي يما كارس كام نو كيرونو نوكوجي وي ندو يودو ندو مي يما كو هاوي تاكل لقمه نياما لونغير ندوكا راوانو كاي لونغير وي اها مي بيد هرتغي ديدو جيتي كاي يتر انا دار ما تن نياما نياما فوجو مون نفوتي ما جيتا روكا اندوم انني اني لا استحي من ان تنظر الي ان اسر نفسي عليها جونو جيتا ندارا كام tammi min burno horame do deedo gite wonna faraja ila al madina daw hoti kanko abdullah ibn jaafar to madina to wonna mo soodi o don nokku mo yino nokku o don sardinge o sotti dum gonna ma ha joni e ganduda e musab ibn umair anani ko non kadi don do no rutti wona soodi nokku o arti gonna mo tay maccudo kay do wiya aswad o minno mi soodi o don nokku mi musab o hafti o dari ha o wi ganda o wi a soodi mi soodi وي دوم دون تشودري مدوم لقد اشتريت هذه الضيعه ويت اكمل الله لك خيرها ويو الله ورني مو جيركو تشودا كو ويو اني اشهد الله حر لوجه الله نكو سودي زردن و سودي ماتشودو اي هور مون وي مي رمدني ما سبو الله كونو كاد او دو زردن مي ركيما من هديه لك وجزاك الله بالحسنى غونم جودو ماتشودو دون غونم وي مي سيني الله o do zardini mo dokkuda gam kala miskino gondo der wuro he awo be garmi pecce e ko hondani jeta no do maccudu ko ni wadi don don anani o do go nam ganda ko ganda gorko balejo mo tawno don do wadi kanko ha joni kanko gorko wonde hoti be namnim o wi ha jondi maccudo heedi yasami kanko ay hundo hebanu sonande hundo jon jonde o rokkata no rokkiri kat anani huwa awwalu mali yatsilu purami hebde hunde nani kono kadi wi yo fecci miskinaabe fof nani beedo hanki sahabaabe e tabi'ina en sen jeewi golle mabbe goni dum adani bi hedde wiyede be goni yeso yo ko be keedi yeso be ndadi fof anani bangal andude Allah e bangal andude nelaado Allah yidde diina Allah on fof be keedi yeso ina jaa kabaruji ha joni kadi ganda kaare sireebe hanki biiteedo Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu wado na jaa ko yimbe rukkobe no feewi ko e mashhurina en bi saha sahabi al jalil Hakim ibn Hizam radiyallahu an ina jaa hen gonnam ko halata e bi Zubair de mayne aw kanko Hakim fotti Abdullah ibn Zubair o wi in kam taraka akhi o wi hono fotti musidda mo do non hop min ad dayn o wi ujunaaji ujner o wi mam yobe hen fercere anani nani gonnam ko wi mam yobe hen fercere kanko odo gonnam kanko odo mbi kanko Hakim o meedi arde arafo mo arde temedere ko wiyete ha joni ganda maccudu jiyado e temedere ngeloba e temedere nagge e temedere dammu hol o addi ha dunu al kullu lillah o fof kanno fof mi wade Allah wala Allah o fof mi wade Allah fof le Allah Allah fof ganda mi sakkima mi wadi ala Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala e beedo ko ni mbano ha joni hanki wawnole ay warukirde e ko ni be mbano wade rukirde ni mbano wonde kare sireb ayo ina jaa kabaruji Abdullah ibn Jaafar radiyallahu anhu ma kan gon ko dokkono fi anani kan ko ganda ibn Jaafar o miri nyamdudu Zubair non ujunaaji ujunar de Zubair natti de non bingel Zubair jiawal nyamale de ha tawi ton wonde ganduda awa Zubair ne rewe ujunaaji ujunar kono kan go sikku uje ko sikku Zubair rewata anani o tawi ton Jaafar o do Abd ibn Jaafar na rewa Zubair o ujunaaji ujunar kanko non o juumi o torompido sikki ma do ko on rewata awa ganda ko baawira do rewata ibn Jaafar o wi on non o fotte on wiyaaba Jaafar on no haalani on non o wi ganda o wi ganda inni wajadtu fi kutubi zubair, o wiyan ibnu jafar, mi tawi a defte zubair ha noon e kayitaji makko he wonde omo rewma ujunnaji ujunere. O wi ahan, o wi eyi. Summa laqiyahu bada dalika, joni noon yiha woni sa'a goto ƴeewi noon tawi nde kanko juumi o arte gorko, o wi an noon ndeka ko min o trompili de eyi ko ndeka ko wahimtu almalu laka, ndeka ko an o rewata mo ujunnaji ujunere. Qala fa huwa lahu, wi mi yaafima, mi rokki fo mi wappi woppiri saabu Allah. Nani sa ƴeewi seera ala munnubala deftere taraɓere nde temen nayyi e capanɗe jeegom, yo ɓeeɗo hanki pittali maɓɓe ɓe mbawani koye maɓɓe, eɓe jogui gornam jawɗele, ko noon kadi ɓe dokkira lawol Allah, ko noon kadi koɓe kaara sirewe ɗum addani ɓe, kamɓe goni kharul quruni qarni. Annabijo wi summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Ene jeeya kabaruji kadi ha joni ganduɗa kaari sira walla waɗɓe ñaam golluji golle mawɗe. E haala Saïd ibn al-As rahimahullah, eyo Saïd ibn al-As oɗon jeeya koye rokkoɓe no fewi ko Amadou wiyanke dokkirowo joom jawdi no fewi. Ina jeeyan ko haalate ɓissa makko Abdoullah ibn Abi Bakr ibn Hizam on har ibnu Hasm, o wi haɗaba Saïd ibn al-As Umm Kulsum binta Ali bad Umar, o yoɗo Saïd ibn al-As o ƴamino Umm Kulsum noon ɓi ɓinguel Seydna Ali debbo oɗo biyeteɗo Umm Kulsum, caggal nde Seydna Umar natti, wonno ko Umar jogino on nde Umar natti nde. Ewo kanko noon goennam, ewo kanko noon ari omo yiɗi ganduɗa omo yiɗi ɗamdeguel ɗo cukalel noon. Ewo ƴami ganduɗa oɗo suka debbo ganduɗa ɓi Seydna Ali mo Seydna Umar jogino, o nildi toon temedere ujunere. Kono noon nde ƴamal ngal haala jawdi ndi ne adda, kono Alhuseine ari, Alhuseine wi kañum ala e ƴamal he. Alhasan noon wi ana ousawiji min noon mami rokkumo ɓiɗɗo debbo o somo yiɗi, kono Alhuseine kañum hawrani e ƴamal ngal jaɓani. Anani joni noon nde haala ka yetti ganduɗa Saïd oɗo, anani e mbi Alhasan kay wi kañum ma waɗ feere ma rokko suga debbo o, kono Huseine kay jaɓani. Kanko oɗo Saïd ko wi fala Allah aba Abdoullahi kariha hada, qala naam, nde ɓe kalnimo tan noon ko Alhasan mi ma walle, kono Huseine o oyimata Huseine welaka, mbi ala welaka. O wi la adkhulu fi shay'in yakrahu, o wimi natata hunde fof ko Huseine yiɗa. Anani o arti o wi o yalti ga ƴamal ngal jawdi ndi kadi yoɓe ɓam kola ko rokkunoɓe yoɓe keddoro, waɗi fi sabilillah seera ala munnubala deftere taraɓere nde temen nayyi e capanɗe nayyi e jeegom faade temen nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi. Oɗo habaru kadi no holla gornam oɗo no wawi waade yankinade kanko oɗo Saïdou ganduɗa nde o andi ibnu l as bi anna Alhuseine yarfudu, o nani Huseine welaka jaɓani tan, hankadi awo nanggani hen hunde fof waɗani ɗum probléme. Anani kadi o wi o jaɓata wadde ina tikkina Huseine fof, kanko o yalti ƴamal he o yaatiri caggal. Kadi mahru ko rokkuno ko wiyete ko annino waɗede futti e teŋe ko fof, wi o yaafima. Eyo sen ƴeewi ɓeeɗo hanki woni ɓe mbano saratul muslimina, ganduɗa banggal ko wiyete banggal wawde rokkirde e wawde ha joni gonnam wawde rokkirde jawɗele mum e ganduɗa e wawde kadi ha joni dartude moƴƴere hakkunde mabɓe. Eyyi sen ƴeewi kadi ha joni ganduɗa kanko Saïd oɗo ina jeeya banggal rokkugol makko, anani kanko ganna kanko oɗo mbi maccuɗo makko goto meeɗi arde makko gonnam no darta haaju mum, o wi haal haaju ma, o wi aslaha llahu lamir asabatana faqa wa haaja, o wi hande noon min tampi miskinagal ne nangi amen, anani garmi ko ɗum garmi haalandema. Kanko gonnam o wi ya addu ya ƴeewi kala bawɗo walludema ro andade garami rokkuma nde ɗo hunde ɗum ɗo e ɗum ɗo. O addi yimɓe ha heewi kadi kanko oɗo kadi waddi hen woɓɓe kadi ɓe ndondi ɓe nawanima ko wiyete guura ko ha heewi. Eyo kamɓe ɓeeɗo ko ni sen ƴeew ha ibnu maïn ino holla gonnam kanko Saïd no wano wawde rokkude, o wi ganduɗa Abdoul Ala ibnu Hammad meeɗi arde ɓe kaala haala ganduɗa kanko mbi sahla arabiyun Saïd ibnu l as, goɗɗo arino ñaguima o rokki on 500, o rokki on 500 ha joni dirham walla dinar. Anani koni kanko ɓeeɗo mbano wawde rokkude, eyyi kanko oɗo Saïd eyo kankoni koye waaɓe rokkude e banggal leñol ngol walla e ngol ɗo leñol walla e ɓeeɗo hooreɓe ngol ɗo leñol salafu salih, ko hen o jeeya e banggal waaɓe rokkirde nde. Ina jeeya kabaruji Ubaidullah ibnu Abbas rahimahullah, sen jeeyi ibnu Asakir no haala e kabaruji ga Abil Hajjaj Muhammad ibnul Walid, wonde gonnam oɗo Abdoullah ibnu Abbas meeɗi ya Ubaidullah oɗo wiyete ibnu Abbas, o yalti omo wonne omoe dawol omoe ɗangal. eyyi joni noon ɓe ndee e nder koɓe jahata fi badi tari waqalahuma beytu arabi fa qala lmawlana madana fa nazalna bi hada albeyt, eɓe jaha noon tawa ɓe tampi wi ɓe coyni ganduɗa galle eggiyanke tan nder ladde wi jehen ɓe gaari gonna ɓe jippi ɗon. Nde on yiiɓeɗe noon teddiniɓe no fewi, ɓe mbi waɗo gorko ka hay sa yi ko neɗɗo moƴƴo wonɗo ko neɗɗo tedduɗo eggiyanke o teddinimo gonna. Debbo o fewnani ɓe hirande ɓe ñaami haɓe kaari, nani gonna mo teddiniɓe no fewi, gonna ɓe jogino dammiri ɓe kirsani kadi ɓeɗo ɓe dokki ɓe tewi e kosom haɓe kaari. Kanko oɗo gonnami kanko oɗo jeyaɗo Allah nde o yehi nde ha joni gonnam o yoɓi o rokkiɓe moƴƴere mawde. Kanko Abdoulaye qaali mawla hal maka cheyun, qala naam. O wi hoko joguiɗa en jarata ni kay ala ko dokkuɗen ɓeɗo wi mbeɗe joguiɗo 500 dinare, ɗum woni kedde jowaɓari men. O wi idfaaha ila al arabi, rokkuɓe nani. O wi jom dokke mo 500 dinare. O wi wona ɓe kirsanimen dammuhol ne jarake buuɗi joyyi, ɓe mbaɗnimen ndeɗo ko neɗɗo kay so waɗnima hunde saɗa rokka ɗum gay a waɗan ko ɓuuri hewde ko, surtout on andar ni kamɓe koɓe lamɓe comme joom jawɗele en. Anani kanko Ubadullah ibne Abbas oɗo, eyi kanko ni waɗani oɗo eggi hanko rokki ɗum tan jawde ha heewi batte ko moƴƴe mabɓe dow lawol ko, kañum andani ni koɓe joom jawɗe en kamɓe kay ɓe ñolama tan batte ladde awaɓe keeɗi ɓe gaari ɓe jippima ɗon. Yo ɓeɗo sahabaɓe annabijo e tabi'ina en e tabi i tabi'ina en awa ko ni ɓe mbano ha joni koye albadle saha waɗi rokkirde jawɗele munen wonde kaara sireɓe. Eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah waɗan men moƴƴere, kala o kalɗen hen hawre sawabu yo Allah rokkumen baraji, ko woni hen fo kadi jumira torombe kadi yo Allah yaaba perguitte men. Kadi ɗen daadi bandiraɓe fo duwawuji leɗele amen ɗeɗo hande no wona hakke no ɓuura yontere, ko wiyete autorité kayi hankkadi way kono ko alani poɗodira mawɗe goni ga min ñaagui duwawuji julɓe to mbawi wonde foof. Yo Allah addu deƴere leɗele men he, yo Allah addu moƴƴere, yo Allah addu kawral e pamodiral. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.